أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Kamer Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. Mekke'de nazil olmuş 55 ayetlik bir sure olan Kamer Suresi'ne bu hafta misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah iman etmek üzere ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere sureyi okumaya başlıyorum. İktarabetis saatu ve enşakkal kamer. Kıyamet saati yaklaşmıştır. Ay da ikiye bölünmüştür. Ayetin bir manası böyledir. Bir ikinci manası da kıyamet saati yaklaşmaktadır. Ay da parçalanacak, bölünecektir. Ay yok olacak. Kıyametle birlikte ayın defteri dürülecek. Ay Adem'e mahkum olacaktır. Ya olmuş bir olay anlatan bir ayeti kerime, ya da ileride olabilecek bir olaya dikkat çeken bir ayeti kerime. Sahabe-i kiram efendilerimizden bize intikal eden rivayetlere bakılırsa, Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'den bir mucize istemişler. Ey Muhammed, ellerimizle dokunabileceğimiz, gözümüzle görüp, duyularımızla algılayıp, boyun büküp teslim olacağımız, reddetme, karşı gelme gücüne sahip olamayacağımız bir görsel ayet, bir mucize gösterirsen bize, o zaman biz de inanırız diye Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'den bir mucize istemişler. Sevgili Peygamberimiz de Cenab-ı Hakk'a dua etmiş, Allah da izin vermiş ve Allah'ın Resulü Mina'da iken ay parmağıyla işaret etmiş, ortasından ikiye bölünmüş. İbni Mesud Efendimizin İmam Buhari'de bize aktardığına göre ayın bir parçası dağın bu tarafında, bir parçası da dağın öbür tarafında görüldü. Ve Peygamber Efendimiz de şahit olun, şahit olun buyurdu. Böyle rivayetler var. Yine bu ayetle alakalı söz söyleme yetkisine sahip olan kimselerden şöyle diyenler de olmuş. Ay bölündü ama gerçekte ay ikiye bölünmedi de bakanların gözüne öyle gösterildi şeklinde anlayanlar da olmuş. Ya da bir üçüncü anlamını demin de söyledim. Kıyamet saati yaklaşmaktadır. Çok yakında ay da paramparça olacak. Ay Adem'e mahkum olacak. Ayın defteri dürülecek. Ay yok olacak. İşte üç mananın üçünü birlikte söyledim. Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur. Ve in yarav ayeten, şu Mekkeliler ne zaman bir ayet görseler, ne zaman bir mucize, bir görsel ayet görseler, yuridu, ondan yüz çeviriyorlar. Allah'ın o ayetiyle ilgilenmiyorlar. Allah'ın o mucizesinden, o ayetinden ders çıkarmaya yanaşmıyorlar. Ve yekulu, diyorlar ki sihrun müstemir, bu öteden beri sürüp gelen, devam edip gelen bir büyüdür, bir sihirdir diyorlar. İkinci ayeti kerime sanki bu olayın, yani ayın ikiye bölünme olayının bizzat Peygamber Efendimiz döneminde gerçekleştiğini delili gibi bir ifade. Ne zaman ki şu kafirler ve müşrikler bir görsel ayet görseler, onunla ilgilenmiyorlar, ona değer vermiyorlar, onu Allah'ın istediği biçimde yorumlamıyorlar ve diyorlar ki bu öteden beri sürüp gelen bir büyüdür, bir sihirdir. وَكَذَّبُوا yalan sayıyorlar. وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ heva ve heveslerine tabi oluyorlar da. وَكُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرْ halbuki her bir işin sonunda varıp dayanacağı bir son noktası vardır. İşte bu hayatın da bir sonu vardır. Şu dünyanın da mutlak bir sonu vardır. İşte ilk ayeti kerimesiyle Rabbimiz kıyametle alakalı, o sonla alakalı biz kullarını uyarmaktadır. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا ف۪يهِ مُزْدَجَرْ muhakkak ki Allah içinde insanları imana zorlayan, insanları bozuk düzen tavırlarını vazgeçmeye zorlayan zecri haberler bulunan ayetleri, haberleri tarih içinde kullarına göndermiştir. Hikmetün baliga, zirve noktada bir bilgi, bir güzellik, bir hikmet taşıyan ayetlerini, uyarılarını, haberlerini Rabbimiz kullarına göndermiştir. Ama fema tugnin nudur, bu kadar uyarı insanlar için bir değer ifade etmiyor, bir fayda sağlamıyor. Yani insanlar gerçekten iman etmek istemiyorlarsa bu kadar uyarının varlığı, bu kadar ayetin varlığı onlar için ha var ha yok, hiçbir değer ifade etmiyor. Sanki bu ve benzeri ayetleriyle sevgili peygamberimize ve onun yolunun yolcusu olan biz Müslümanlara Rabbimiz şunları söylüyor. Ey peygamberim ve ey Müslümanlar, şu çevrenizdeki iman etmeyen insanların iman etmeyişlerinin sebebi ayetlerin azlığı değil, delillerin yetersizliği değil, bunların kör inatlarıdır. Bunlar iman etmiyorlar diye sakın üzülmeyin. Fetevelle anhum, ey peygamberim sen onlardan yüz çevir. Onlara az biraz izin ver. Onlar için kendini üzme. Yevme yed'ud da'i ila şey'in nukur, davetçi hiç görülmemiş bir gerçeğe çağırdığı zaman. Davetçi kim? İsrafil aleyhisselam. Görülmemiş gerçek ne? Kıyamet gerçeği. İsrafil aleyhisselam surunu üfürerek görülmemiş bir diriliş gerçeğine, bir kıyamet gerçeğine, bir ahiret gerçeğine çağırdığı zaman huşşa'an ebsaruhum, insanların gözleri zilletle önlerine düşmüş, yahrucune minel ecdafi, mezarlarından çıkarlar, keennehum ceradun münteşir, sanki sağa sola zıplayan, yayılan çekirgeler gibi, muhtaine ile da'i, çağırıcının çağrışına uyarlar, geri kalmaksızın, itiraz etmeksizin, karşı gelmeksizin çağırıcının davetine icabet ederler. Yani Allah'ın huzuruna koşarlar, mahkeme-i kübraya koşarlar da. Yekulul kafirune, kafirler derler ki haza yevmun asir, bugün gerçekten zor bir gündür. Çağırıcının çağrısı, daveti gerçekleşince, sur üfürülünce insanlar sanki kelebekler gibi tanrılıkları bitmiş, güçleri bitmiş, egemenlikleri bitmiş, itirazları, karşı gelişleri bitmiş, sanki çekirgeler gibi çağırıcının davetine koşarlar. Başlarına nelerin geleceğinden habersiz Allah'ın mahkemesine doğru koşarlar ve kafirler derler ki bugün zor bir gündür. Gerçekten kafirler anlarlar ki o gün gerçekten kendileri için zor bir gündür. Kıyameti inkar eden, ahireti inkar eden kafirler, inkar ettikleri ahiret ve kıyamet gerçeğini karşılarında görünce diyecekler ki bugün zor bir gündür. Ama kafirler için zor bir gün, Müslümanlar için, bizim için zor bir gün değil. Üstelik bizim mihnetler diyarı, sıkıntılar diyarı olan dünyadan kurtulup nimetler diyarı olan bir cennete kavuştuğumuz gün bizim için hiç de zor değil. Bizim için bayram günü ama kafirler için gerçekten o gün zor bir gün. Kezzebet kablehum kavmu Nuhin. Şu Mekke müşriklerinden önce Nuh kavmi de yalanladı. Fekezzebu abdena. Kulumuzu yalanladılar. Kulumuzla Rabbimizin kastettiği Nuh aleyhisselam. Kulumuz Nuh'u yalanladılar. Yalanlamanın da ötesinde vekalu dediler ki Mecnun'un, bu Nuh bir delidir. Bu delinin tekidir dediler. Vezducir, bir de yolu kesildi. Kulumuz Nuh aleyhisselamın yolunu kestiler. Sesini kestiler. Soluğunu kestiler. Davetini bitirdiler. Yolunu kestiler. Tehdit ettiler Nuh aleyhisselamı. Dediler ki ey Nuh, bir daha bundan böyle karşımıza çıkarsan bize Allah'tan, bize ahiretten, bize hesaptan, kitaptan söz edersen kesinlikle seni öldüreceğiz. Seni rejim edeceğiz. Çünkü sen karşımıza geçip de bize Allah'tan, ahiretten, hesaptan, kitaptan söz etmeye başlayınca iştahımız, gırtlağımız da düğümleniyor. Yiyeceğimiz naneleri yiyemez hale geliyoruz. İştahımız kaçıyor. Bir daha karşımıza çıkıp da bize bunlardan söz etme, değilse seni öldürürüz diye Nuh aleyhisselam'ı tehdit ettiler, yolunu kestiler. Düşünebiliyor musunuz? 950 yıl Nuh aleyhisselam çırpındı. Yazın gitti anlattı, kışın gitti anlattı. Düğünde anlattı, nişanda anlattı. Aleni anlattı, toplu anlattı. Sürekli anlattı. 950 yıl bir davet sabrında bulundu Allah'ın elçisi Nuh aleyhisselam. Ama o anlattıkça berikilerin de firarı arttı, nefretleri arttı. Hatta bakın rivayetlere göre o toplum çocuklarına, torunlarına küfrü vasiyet edecek kadar küfürde ısrarlı bir toplum oldular. Adam ölmek üzereyken yaşlanmış, torununun elinden tutuyormuş, Nuh aleyhisselamın evinin önüne kadar götürüyormuş. Bak evladım, bu Nuh'dur. Peygamber olduğunu iddia eden bir sahtekardır. Bu bizim ezeli ve ebedi düşmanımızdır. Yarın öbürsü gün eğer ben ölürsem sana vasiyetimdir. Sakın bu adama iman etme diye çocuklarına, torunlarına küfrü vasiyet edecek kadar küfürde ısrarlı bir toplum. 950 yıl çırpınmış Nuh aleyhisselam. Doğanlar kafir olarak doğmaya devam ediyor. Ölenler kafir olarak ölmeye devam ediyor. 950 yıllık bir çabanın neticesinde iman eden insanların sayısı iki elin parmak sayılarına bile varmıyor. Ve bakın Nuh aleyhisselam bir dua ediyor. Fedda'a rabbehu. Rabbına dua etti. Dedi ki enni mağlubun fentasır. Ya Rabbi ben mağlup oldum. Bana yardım et. Ya Rabbi ben sıfırı tükettim. Benim imdadıma yetiş ya Rabbi. Benim yapabileceğim bir şey kalmadı ya Rabbi. Ben mağlup oldum. Benim imdadıma yetiş ya Rabbi. Eğer bir kul elinden gelen her şey yapmış, kendisine düşen her şey yapmış da en sonunda ya Rabbi ben bittim demişse Allah da yettim kulum diyor, onun yardımına yetişiyor. Ama bütün mesele kişinin kendisine düşeni yapmış olması. Eğer bizler şu anda Allah'ın dini adına elimizden gelen her şey yapsak, paramızı son kuruşuna kadar harcasak, kanımızı son damlasına kadar Allah yolunda harcasak, son nefesimizi verinceye kadar Allah'ın dinini çevremize anlatmayı sürdürsek ve iş bitince elimizden gelen her şey yapınca da ya Rabbi ben bittim desek, Allah da kulum yettim diyecek, bizim imdadımıza yetişecek. Bakın Nuh aleyhisselamın imdadına nasıl yetişmiş Rabbimiz. فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Biz semanın kapılarını akan sulara açıverdik. Allah Allah. Yani sellice yağmurlar değil, sicim gibi değil. Bunların hiçbirisi o andaki yağan yağmurun şiddetini ifade edemez. Sanki nehirler akıyormuş gibi gökyüzünden yeryüzüne sular inmeye başlıyor. وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُونًا. Yerden de kaynaklar fışkırttık diyor Allah. Gökyüzünden inen yağmurlarla birlikte yerden de kaynaklar fışkırttık. فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرْ Ezelde takdir edilen helak yasasını gerçekleştirmek için göğün sularıyla yerin suları birleşti. İki su birleşti. Böylece bir tufan gerçekleşti. Yeryüzünde bir tek canlı bırakmadı Rabbimiz. Tüm kafirlerin defterini dürüverdi. Yeryüzünde bu kadar insan yoktu elbette. Nuh Aleyhisselam, Adem atamızın 6. veya 9. batından torunuydu. 9 nesil geçmiş ya da 6-7 nesil geçmişti. Herhalde bu kadar insan çok değildi yeryüzünde. İşte ne kadar insan varsa bilmiyoruz. Hepsi helak oldu. Sadece وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَدُسُرْ Çividen ve tahtadan yapılmış bir gemide biz onu taşıdık. Kimi? Nuh Aleyhisselam'ı ve tercihini ondan yana kullanan, onun kaptanlığına evet diyen, peygambere iman eden Müslümanları biz gemide kurtardık. Adetleri ne kadardı? En yüksek rakama göre işte 40 diyenler var, 80 diyenler var. Gemiye binen o kadar Müslümanı kurtardık. Tecri bi ayunina, o gemi bizim gözetimimiz altında suyun üstünde yüzüp gidiyordu. Cezaen limen kâne küfir, küfredilmesine karşılık, nankörce bir tavır takınılmasına karşılık, yani kıymetinin bilinmeyişine karşılık, çevresindeki insanların Nuh peygamberin kıymetini bilmeyişlerine karşılık biz ona o gemiyi lütfettik diyor Rabbimiz. Ey Müslümanlar, sizler Allah için bir şeyler yapın. Çevrenizdeki insanlar sizi takdir etmeseler bile sizin kıymetinizi bilen bir Allah var, unutmayın. Sizi takdir eden bir Allah var, unutmayın. Bakın, insanlık onun kıymetini bilemedi, insanlık onun kıymetini takdir edemedi ama ben onun kıymetini bildim, o gemiyi ona lütfettim diyor Allah. وَلَقَدْ تَرَقْنَاهَا O gemiyi ya da o helak yasasını ya da o kurtuluş yasasını ayeten gelecek toplumlara bir ayet olarak, bir ibret olarak bıraktık. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Hani ibret alan var mı? فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرْ Bir bakın, bizim azabımız ve uyarımız nasıl olmuş? Bizim uyarımıza karşı müsbet tavır almayanlara karşı azabımız nasıl gerçekleşmiş bir bakın. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ Muhakkak ki biz zikir olarak Kur'an'ı kolaylaştırdık. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Hani ibret alan var mı? Allah Allah. Bakın, bu helak yasasının arkasından böyle bir ayet geliyor. Bundan sonra bu ayet 3 kere daha gelecek bu surede. Allah diyor ki biz zikir olarak Kur'an'ı kolaylaştırdık. Hani ibret alan var mı? Bakın, Allah Kur'an'ı kolaylaştırdık diyor. Okuması kolay, ezberlenmesi kolay, muhafazası kolay ve bizden istediği hayat kolayın kolayıdır. Bakın, Kur'an'ın biz Allah kullarından istediği hayatı yaşayıversek inanın kolayın kolayı bir hayat yaşayacağız. Ama biz Kur'an'ın bizden istediği hayatı bir kenara bırakıp kapitalizmi, faşizmi, demokrasiyi, laisizmi İçimizde yaşamaya yöneldiğimiz için gerçekten hayatımızı zorlaştırmışız. Allah diyor ki biz Kur'an'ı zikir olarak kolaylaştırdık. Zikir ne? Zikir, tezkira, insanın aklının en üst köşesine yazması ve hayatının sonuna kadar hafızasında canlı tutması gereken şeye, haritaya tezkira denir. Pusulaya tezkira denir. Yani bakın, Allah burada bize bir tezkira sundu. Ne o? Kurtulanlar var, helak olanlar var. Kurtulanlar kim? Gemiye binenler. Kim onlar? Peygamberin kaptanlığına evet diyenler. Peygambere evet diyenler. Peygamber rehberliğinde bir yola yürüyenler. Peygamberin yörüngesine girenler. Peygambere teslim olanlar. Peygamber örnekliğinde bir Müslümanlığa yönelenler. Onlar kurtuldu ama Allah ve peygamberine karşı düşmanca tavır alanlar yok olup gittiği bir tufanla geberip gittiler. Öyleyse Allah dedi ki ey kullarım, şu anda sizin içinizde de bir peygamberimin sünneti dimdik ayaktadır. Eğer siz peygamberime sahip çıkar, peygamberin kaptanlığına evet der, peygamber yörüngesinde bir hayata yönelir, peygamberin sünnetini öğrenir, peygamber örnekliğinde Müslümanca bir hayata koşarsanız kesinlikle bilesiniz ki siz de kurtulanlardan olacaksınız. Ama peygamberi takmadan, peygamberi kazımadan, peygamberin sünnetini öğrenmeden, peygamber rehberliğinde bir hayata girmeden bu hayatı yaşarsanız o zaman siz de kesinlikle bilesiniz ki helak olanlardan olacaksınız diye Rabbimiz bakın burada bize bir tezkira sundu, bir uyarı sundu. Kezzebet adun, Ad kavmi de yalanladı. Fekeyfe kâne azâbi ve nudur. Bir bakın bizim uyarımızı yalan sayanların azabı nasılmış, ikabı nasılmış. İnna ersenne aleyhim rihan, biz Ad kavminin üzerine sarsar denen bir rüzgar gönderdik, sarsaran. Fi yevmi naksin müstemir, uğursuzluğu devam eden bir günde, uğursuzluğu sürekli olan bir günde biz onların üzerine sarsar denen bir rüzgar gönderdik, Ad kavminin üzerine. 7 gün 8 gece o rüzgar onların üzerine esiverdi. Saatte hızı bilmem kaç bin kilometreyi bulan bir rüzgar. Ne olmuş? Tenzi'un nase keennehum a'cazu nahlin munqa'ir. Önüne gelen 35-40 metre boyundaki Ad kavminin insanları sanki içini kurt yemiş kof hurma ağaçları gibi gümbür gümbür yerlere devrili verdi o rüzgar tarafından, serili verdi yerlere. Allahu Ekber. Fekeyfe kâne azâbi ve nudur. Bir bakın bizim azabımız, bizim uyarımız nasılmış. Ve lekad yessernel Kur'âne lizzikri fehel min muddekir. Bakın burada da Rabbimiz bize bir tezkira sundu. O tezkira neydi? Bakın buralarda özet olarak sunuldu bu olaylar. Ben kısa bir özet yapayım. Ad kavmi şu gemiden inenlerin torunları. Bakın Nuh kavmi helak olmuş bir tufanla, gemiden inenler Cudi Dağı'nın üzerine inmişler, gemiye binen Müslümanlar. Onlardan yeryüzünde insanlar bir daha çoğalmış. İşte gemiden inen o kurtulan Müslümanların torunları, aradan bir iki nesil geçmiş, torunları hemen yamulu vermişler, sapı vermişler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nasıl olur? Oluyor işte. Bir iki nesil geçince insanlar sapı veriyorlar. Bakın Allah diyor ki, onlar kitabımızın başka surelerinde anlatıldığına göre dünyayı kıbleleştiren insanlar. Cenneti dünyada arama cinnetine kapılmış insanlar. Cenneti dünyaya taşıma cinnetine kapılmış. Evleriyle, köşkleriyle, kaşaneleriyle, bağlarıyla, bahçeleriyle, villalarıyla, hayat programlarıyla sanki dünyayı kıbleleştirmişler. Dünyayı tanrılaştırmışlar, Allah korusun. Hiç ölmeyecekmiş gibi bir programa yönelmişler. Dünyaya kazık çakma sevdasına kapılmışlar da Allah onları böylece sarsar denen bir rüzgarla yok etmiş. Peki bize ne diyor? Nasıl bir tezkira sundu Allah burada? Ey kullarım, sizler Ad kavminin düştüğü yanlışa düşmeyin. Aman ha, dünyayı kıbleleştirmeyin. Dünyalık elde edeceğiz diye sakın ha benim sizden istediğim diğer görevlerinizi ihmal edecek bir noktaya gelmeyin. Dünya ve dünyalıklar peşinde koşarken kulluklarınızı unutmayın. Namazlarınızı ihmal edecek bir konuma gelmeyin. Dünyada ebedi yaşayacakmış gibi bir plan program sahibi olmayın. Dünyaya kazık çakma sevdasına kapılmayın. Cenneti dünyada arama cinnetine kapılmayın. Dünya fanidir, bunu unutmayın. İşte Rabbimiz bakın bu ayetlerinde de bize böyle bir tezkira sundu. Bundan sonra Semud kavmi gündemde. Kezzebet Semudu bin Nudur. Semud da uyarıları yalanladı. Semud kavmi de Ad kavminin torunları. Şu az evvel anlatılan sarsar denen bir rüzgarla işleri bitirilen Ad kavminin ikinci batındaki torunları, aradan iki nesil geçmiş. Allah da onlara Salih peygamberi elçi olarak gönderdi. Bakın o toplumda hemen sapı vermiş Semud kavmi. Fakalu diyorlar ki ebeşeran minna vahiden nettebi'uhu. Ne oluyor? Şimdi biz içimizden birisi olan Salih'e mi tabi olacağız? İçimizden bir beşere mi uyacağız? Ne olacakmış? Bir melek gelmeliymiş. Uyulması için, tabi olunması için Allah bir melek elçi göndermeliymiş. Ne oluyor diyorlar. Yani içimizden bir beşere mi tabi olacağız? Ölümlü birisine mi tabi olacağız? Bakın devam ediyor Semud kavminin Salih Aleyhisselam'a itirazları. E ulkiye zikru aleyhi min beynina. Ne oluyor? Zikir yani kitap yani vahiy aramızda buna mı indirilmiş? Salih'e mi indirilmiş? Yani Allah bula bula içimizde bu iş için Salih'i mi seçmiş? Parası da yok. Gücü kuvveti de yok. Orduları da yok. Çevresinde korumaları da yok. Yani çulsuzun teki. Yani bula bula Allah bu elçilik için bunu mu bulmuş? Bel huve kezzabun eşir. O yalancı çılgının tekidir. Seya'lemune. Allah da diyor ki bakın. Seya'lemune. Onlar bilecekler yakında. Gaden. Yarın bilecekler. Menil kezzabul eşir. Yalancı kimmiş? Çılgın kimmiş? Onlar yakında bilecekler. İnna mursilun nakati. Biz onlara dişi bir deveyi göndereniz. Allah onlara bir dişi deve gönderdi. Fitneten lehum, onları denemek için bir dişi deve gönderdi. Ve elçisi Salih Aleyhisselam'a da buyurdu ki, fertakibhum vastabir, sen bir kenara çekil, gözetle ve sabret ey Salih. Bakalım kendilerini denemek için gönderdiğim bu dişi deveye karşı nasıl bir tavır takınacaklar? Sen bir kenarda bekle, gözetle, sabret dedik. Allah bir dişi deve gönderdi. Nasıl gönderdi? Bir kayalık bölge vardı. Medain-i Salih denen, işte şu anda Medine'nin hemen hemen 300 kilometre güneydoğusunda, ben bizzat gittim gördüm. Medain-i Salih denen bir şehrin kalıntılarını gördüm. Yani Salih Aleyhisselam'ın şehri. Orada kayalık bir bölge var. Salih Peygamber toplumu almış, o kayalık bölgeye götürmüş. Bakın demiş. Toplumun gözü önünde kaya yarılmış. İçinden bir dişi deve çıkıp gelmiş. Yani bir deve tarafından doğurulmamış. Bir deve tarafından dünyaya getirilmemiş. Materyalist bir toplumun gözleri önünde kaya yarılmış. Kayanın içinden yürüyerek bir dişi deve çıka gelmiş. Allah diyor ki bakın وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُخْتَدَرٌ. Ey Salih, söyle o topluma, kuyuların suyu deve ile onlar arasında münavebeli bir biçimde kullanılacak. Yani şehrin kuyularının suyunu bir gün o deve içecek, toplum içmeyecek, insanlar içmeyecek. İkinci gün insanlar içecek, deve içmeyecek ama o deve bir önceki gün içtiği suyu karnında süte çevirecek, bütün şehir halkını doyuracak, bütün kavmi doyuracak. Allahu Ekber. Şu devenin özelliğine bir bakın. Bir gün tüm kuyuların suyunu o deve içecek, ertesi gün karnına aldığı suyu süte çevirecek, tüm şehir halkını, tüm kabileyi doyuracak. Gerçekten mucize bir deve değil, çok hayırlı, çok bereketli bir deve. Ama kafirin gözü şaşı, mantığı ters ayarlandığı için böyle hayırlıdan hoşlanmaz kafirler. Bereketten hoşlanmaz. Biraz sonra o deveyi öldürecekler. Peki devenin suçu ne? Bir tek suçu var, süt vermek. Süt vermek, tüm kabileyi, tüm toplumu sütüyle doyurmak. Suç ise eğer, devenin bir tek suçu var. Şu andaki dünya Müslümanlarını da ben Salih Aleyhisselam'ın devesine benzetirim. Şu andaki dünya Müslümanlarının da bir tek suçu var. O da süt vermek. Yani üretmek ve ürettiğiyle tüm dünyayı beslemek. Şu anda Müslümanların bir tek suçu var. Süt vermek. Yani üretmek, ürettiğiyle tüm dünyayı beslemek. Ama kafirin gözünde Müslümanlar da suçlu. Süt verdiği için suçlu. Tıpkı Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi. İşte şu anda yeryüzü kafirleri Yahudisiyle Hristiyanıyla Müslümanları öldürmeye soyunuyorlar. Tıpkı o günün kafirlerinin, Salih Aleyhisselam'ın o bereketli devesini öldürmeye kalkıştıkları gibi. Bakın Allah diyor ki, فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ. Onlar arkadaşlarını çağırdılar. فَتَعَاتَا فَعَقَرْ. O da kılıcını çekti, devenin ayaklarını biçti ve deveyi öldürdü. Kim o? Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla, şehirde dokuzlu bir çete varmış. Medain-i Salih denen o şehirde dokuzlu bir çete varmış, bir mafya varmış, dokuz kişilik. Bunlara kimse hesap soramazmış. Gece öldürürlermiş, gece ırza geçerlermiş, gece gasp ederlermiş, gündüz kimse bunlardan hesap soramamış. Böyle dokuzlu bir çete varmış. Kur'an'da Allah diyor ki tıs'atu rahtın, dokuzlu bir çete vardı. İşte o çetenin reisi ileri atıldı. Öteki arkadaşları da ona yardım ettiler. Böylece deveyi öldürdüler. Deveyi öldüren dokuz kişi ama biraz sonra göreceğiz. Tüm toplumu Allah suçlu kabul edip tüm toplumu cezalandıracak. Peki sebep ne? Bakın, eğer birileri bir toplumda suç işler ama toplumun öteki üyeleri onları engelleme gücüne sahip oldukları halde eğer engellemezler, elleri böğründe seyrederlerse bilesiniz ki o dokuzlu çetenin işlediği suça onlar da ortaktır. Bu her toplum için geçerlidir. Yani kötüleri engellemek zorundaydı onlar ama engel olmadılar. Peki bu deveyi niye öldürdüler? İki sebepten söz edeyim. Özet yapıyorum. Birinci sebep, kafirler bir Allah ayetinin toplumda görüntülenmesine asla tahammül edemezler. Bakın, o deve bir Allah ayetiydi. Bir deve tarafından doğrulmamış, kaya yarılmış, kayanın içinden çıka gelmiş, herkesin gözü önünde ve de içtiği suyu tüm kavmi doyuracak kadar süte çeviren bir deve, mucize bir deve, bir gerçekten Allah devesi, Allah ayeti ama kafirler toplumda bir Allah ayetinin görüntülenmesine asla tahammül edemezler. Çünkü o deve toplumda bir Allah ayeti olarak dolaşınca herkes Allah'ı hatırlayacak. Toplumda insanlara Allah'ı hatırlatan bir Allah ayetinin görüntülenmesine kafirlerin asla tahammülü yoktur. O deveyi ne yapıp örtüp örtbas edecekler ya da öldürecekler. Şimdi de öyle değil mi? Mesela başörtüsü bir Allah ayetidir. Onu görenler Allah'ı hatırlarlar. Toplumda kafirler başörtülülerin kökünü kesmek için ellerinden gelen her tür gayreti yapmıyorlar mı? Bir Allah ayetinin toplumda görüntülenmesine tahammül edemeyen kafirler başörtülüleri yok etmeye çabalamıyorlar mı? Ezan bir Allah ayeti, onu değiştirmeye çalışmadılar mı? Sarık, sakal, cübbe bir Allah ayeti, mescit bir Allah ayeti, Kur'an bir Allah ayeti, kafirler Allah ayetlerinin toplumda görüntülenmesine asla tahammül edemezler. Onların üstünü örtüp örtbas etmeden yana, onları insanların gözünden ve gönlünden saklamadan, örtmeden yana bir tavır alırlar. İşte deveyi birinci sebep olarak bunun için öldürmeye teşebbüs ettiler. İkinci sebep o da şöyle, bu deve kuyunun suyunu içip süte çevirip toplumun tüm üyelerine eşit bir miktarda bedava sütü sunacak bir deveydi. Halbuki Allah bir ülkede çıkan yeraltı, yerüstü kaynaklarının tümünün o toplumun üyelerine eşit bir biçimde dağıtılmasını ister. Allah bunu ister. Mesela bir ülkede maden mi çıkmış, petrol mü çıkmış, demir madeni mi çıkmış, kömür madeni mi çıkmış, ne çıkmış? O ülkede çıkan madenler o ülke insanlarının ortak malıdır. Herkes o madenlerden eşit bir miktarda istifade etmelidir. Ama işte kapitalist sistemlerde o madenlerin, o yeraltı, yerüstü kaynakların üstüne oturanlar, onları satmaya alışanlar, onların kaymağını yiyenler, toplumun diğer üyelerine zırnık bile koklatmayanlar, o gün o devenin o suyu süte çevirip bedava insanlara ulaştırmasına da tahammül edemediler. Deveyi onun için öldürdüler. Bakın Allah diyor ki فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرْ. Bir bakın bizim azabımız ve uyarımız nasıl olmuş. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْحَةً وَاحِدَةً. Biz de onların üzerine bir tek sayha gönderdik. Sayha ses demek, çığlık demek, feryat demek. Allah diyor ki bakın biz o toplumun üzerine Salih Aleyhisselam'ın devesini öldürüp sonra o gece Salih'i de öldürelim de böylece bu işten kurtulalım, vahiyden kurtulalım. Kendimizi Allah'a kulluk sorumluluğundan böylece kurtulmuş oluruz. Ne deveyi ne de peygamberin sesini duymayız. Böylece keyfimize göre bir hayat yaşarız diyen bakın o topluma Allah diyor ki bir tek sayha gönderdik. Neydi o? Acaba Azrail Aleyhisselam'ın geberin alçaklar şeklinde bir feryadı mıydı? Yoksa bir ses bombası mıydı? Yoksa bir titreşim miydi? Bilmiyoruz. Allah diyor ki bakın bir tek sayha gönderdik. Ne olmuş? Fekanu kehefimil muhtadır. Onlar ahırda batmada yem yiyen hayvanlar saman yer. Samanın kalınlarına kesmik denir. Onları hoşlanmadığı için hayvan, yemek istemediği için ağzıyla ayaklarının altına döker onu hayvan ve ayağıyla çiğner onu, kırar, düğer, hurda huş eder ya. İşte onlar en sonunda diyor, bakın onlara bir sayha gönderdik ki en sonunda hayvanların ayağının altında kırılmış, ezilmiş, düğülmüş, hurda huş olmuş kesmik yığınına dönüverdiler. Allahu Ekber. Nasıl da bir teşbih böyle ya Rabbi. Onlar kesmik yığınına dönüverdiler. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz zikir olarak Kur'an'ı kolaylaştırdık ama hani okuyan, hani anlayan, hani ibret almaya çalışan. Peki burada nasıl bir tezkira sundu Rabbimiz bize? Bakın şöyle bir tezkira sundu. Bunlar az evvel sözünü ettiğimiz Ad kavminin torunları. Aradan iki nesil geçmiş. Dedelerinin sarsar denen bir rüzgarla içini kurt yemiş çürük hurma ağaçları gibi gümbür gümbür devrildiklerini biliyorlar. Biliyorlar. Hafızalarında canlı. Bir önceki dedelerinin de yani Nuh kavminin de bir tufanla yok edildiğini biliyorlar. Bu Semud kavmi. İkisinden de sona gelen bir toplum. Oturmuşlar kendi aralarında bir ders çıkarmışlar. Ya bir ders çıkaralım. Bu işin bir muhasebesini yapalım. Yapmışlar. Şöyle bir ders çıkarmışlar. Ya atalarımız yanlış yaptı. Biz onların yanlışına düşmeyelim. Atalarımız, gerek Nuh dönemindeki atalarımız, gerekse bir önceki atalarımız yani Ad kavmi evlerini düzlüklerde, arazilerde, vadilerde kurdular. Onlar Allah'ın tufan ayetine de, rüzgar ayetine de dayanamadılar. Kartondan evler yaptılar da sonunda yok olup gittiler. Biz öyle yapmayalım. Biz onların düştüğü yanlışa düşmeyelim. Biz evlerimizi düzlüklerde, ovalarda kurmayalım. Dağları yontalım. Mağara evleri gibi dağların içine kadar girelim. Sağlam evler yapalım. Allah'ın ne yağmur ayeti, ne rüzgar ayeti, ne de başka bir ayeti bize hiçbir şey yapamaz. Biz Allah'la savaşımlarımızı sürdürürüz. Biz Allah'tan bağımsız keyfimize göre hayatımızı sürdürürüz dediler. Böyle bir ders çıkardılar. Şunlara bakın. Şunların çıkardıkları derse bir bakın. Bugün de öyle değil mi? Bir deprem olur, binalar yıkılır. Efendim, çimentodan çalmışlar. Suçlu, suçlu malzeme. Malzeme bozukmuş. Şuna bakın. Ya Allah'ın bir deprem, bir helak yasasının karşısında çimento kaç para eder ki? Şöyle deseler olmaz mıydı? Ya atalarımız yanlış yaptılar. Allah tarafından kendilerine gönderilen elçilere iman etmediler. Allah'la barışık bir hayata yönelmediler de. Bunlar başlarına geldi. Biz onların düştüğü yanlışa düşmeyelim. Biz Allah'la barışık bir hayat yaşayalım. Biz Allah'ın elçilerine iman edelim. Allah'ın elçileri vasıtasıyla bizden istediği kulluğu Allah'ın istediği biçimde icra edelim. Müslümanca bir hayat yaşayalım deyiverseler. Güzel bir ders çıkarmış olacaklar. Bakın Allah diyor ki siz öyle yapmayın. Ben size bir tezkira sundum. Hani ibret alan nerede? Elbette bu ayetlerle birlikte olmayan bir toplum bu ayetlerin tezkirasından da habersiz bir hayat yaşayacaklar. Bundan sonra bir dosya daha açacak Allah. Kezzebet kavmi Lut'in bin nudur. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. İnna erselna aleyhim hasiben. Biz de onların üstüne taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. İlla ale Lut'in. Ancak Lut'un ailesi müstesna. Lut'un ailesini necceynahum bi sehar. Seher vakti biz kurtardık. Peki Lut aleyhisselamın ailesi kimdi? Karısı da kafir biliyorsunuz. Başka sureler anlatır. Lut aleyhisselamın sadece iman etmiş iki kızcağızı vardı. Lut'un ailesini kurtardık diyor Allah. Ni'meten min indina. Katımızdan bir nimet olarak. Kezalike nezzi men şeker. İşte biz şükredeni böylece mükafatlandırırız. Şükreden kim? Lut aleyhisselam. Şükreden kim? Onun iki kızcağızı. Zaten toplumda başka Müslüman da yok. Onları kurtardık diyor Allah. وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا Halbuki bizim elçimiz Lut aleyhisselam toplumunu bizim yakalamamızla uyarmıştı. Ey kavmim yapmayın etmeyin. Allah kadınları yaratmış, karşısında erkekleri yaratmış. Allah erkeklere erkeklik gücü vermiş, karşısında kadınları yaratmış. Allah kadınlara kadınlık gücü vermiş, karşılarında erkeği yaratmış. Gelin, homoseksüelliği bırakın, hayvanlarda bile görülmedik şu ahlaksızlığı bırakın da, nikahlı bir biçimde kadınlarla evlenin, erkeklerle evlenin. Böylece hem nesil devam etsin, hem de meşru bir biçimde cinsel arzularınızı doyuma ulaştırın demiş, uyarmış toplumunu. Allah'ın yakalamasından kimse kurtulamaz. Allah yakaladığını tam yakalar diye uyarmış toplumu. Ama fetemarav bin nudur. Onlar bu uyarılarla alay ettiler, dalga geçtiler. Ve lekad raveduhu an zayfihi. Bir de o toplum Lut Aleyhisselam'ın misafirlerinden de murad almak istediler. Bakın, Lut Aleyhisselam'ın misafirleri kimdi? Melekler. O toplumu yok etmeye gelen melekler, erkekler suretinde, yakışıklı gençler suretinde, erkek gençler suretinde gelmişlerdi. Karısı kafirdi Lut Aleyhisselam'ın. Hemen toplumu haberdar etti. Ya ne duruyorsunuz? Lut'un evine, yani bizim eve bir içim su gençler geldi, yakışıklı. Niye onu Lut'tan istemiyorsunuz? Neden onları almak istemiyorsunuz diye toplumu haberdar etti. Karısı kafirdi çünkü. Geldiler, Lut peygamberin evini kuşattılar. Ey Lut, şu içerideki erkekleri, gençleri bize ver bakalım. Lut aleyhisselam, ya yapmayın etmeyin. Aklı başında bir insan yok mu içinizde? Haulâ-i benâti, işte kızlarım, gelin onlarla evlenin. İşte kızlarım ifadesiyle kendi kızlarını teklif ediyor değildi Allah'ın elçisi. Çünkü iki tane kızı vardı. Gelen 3-500 insan, 1000 insan gelmişse iki kız hangisiyle evlenecekti? Bu ifadeyle şunu kastediyordu Lut aleyhisselam. İşte ümmetimin kızları, işte ümmetimin hanımları. Erkeklere gideceğinize ümmetimin kızlarıyla, ümmetimin hanımlarıyla meşru bir biçimde evlenin. Bu ahlaksızlıktan vazgeçin diye toplumunu uyardı. Ama onlar dediler ki, ey Lut, boşuna yorma kendini. Bizim kadınlara karşı bir meylimiz, bir ilgimiz, alakamız kalmadı. Bizim gönlümüz içerideki o gençlerde, o erkeklerde, sen onları bize teslim et. Lut aleyhisselam endişeli bir biçimde bir içeri giriyor, bir dışarı çıkıyor. Melekler anladılar ki çok sıkıntılı. Dediler ki, ey Lut, gel. Ne oluyor sana? Ne üzülüyorsun? Biz zaten insan değiliz. Bunların bize yapabileceği hiçbir şey yok. Biz zaten bunları yok etmeye gelmiş melekleriz. Otur rahat et dediler. Lut aleyhisselam rahatlayıverdi. Sonra dediler ki, seher vakti kızlarını al ve evi terk et. Evi terk etti. Allah diyor ki, bakın, فَتَّمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ. Biz toplumun gözlerini kör ettik. İçlerinden iki kızıyla birlikte çıktı gitti Lut aleyhisselam, ama kimse onları göremediler. فَتَّمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ. Gözlerini kör ettik diyor Allah. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ. Hadi bakalım, bizim azabımızı ve uyarımızı bir tadın bakalım dedik. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُقْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِلٌ. Sabah erkenden, şafak vakti, şafak sökerken yerleşik azabımız onlara geliverdi. Allah Allah, yerleşik azap. Hiç kalkmayacak bir azap onlara geliverdi. Neydi o azap? İşte önceki derslerimizde detay anlatıldı. Bir cümle halinde söyleyeyim. Kaldırdı melekler, iki büyük şehir vardı, Sodom ve Gomorre. Allahu alem, doğruysa rivayetler, birisi 500 bin nüfuslu, diğeri de 450 bin nüfuslu iki büyük şehir vardı. Şu andaki Lut gölünün olduğu yerde, içindeki insanlarla evlerle birlikte söktüler yerden melekler iki büyük şehri, gökyüzüne kaldırdılar. Ne kadar kaldırdılar bilmiyoruz. Ters çevirip yere vuruverdiler. O bölge çöküverdi. Deniz seviyesinden 350-400 metre daha çöküverdi. Bir krater göl oluştu. Sularla doldu. Sonra üstlerine de taş yağmuru yağdırdı Allah. Böylece işte şu anda Lut gölünün altında 950 bin nüfuslu iki büyük şehir yatıyor. Ne ses veren var, ne devinen var, ne bir hareket var. Allah diyor ki, bakın. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Tezkira olarak, zikra olarak biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Hani ibret alan var mı? Peki burada nasıl bir tezkira sundu Allah bize? Şunları söyledi. Ey kullarım! Cinsel ahlaksızlığı Allah'a ve elçisine kafa tutacak seviyeye çıkaranlar. Bakın, beden benim bedenim yahu kime ne, istediğime onu peşkeş çekerim diyenler. Tenasül organım benim yahu kime ne, istediğime onu veririm, istediğimle yatarım diyenler. Allah'ın nikah yasasını takmayanlar, Allah'ın evlilik yasasını takmayanlar, yani cinsel arzularını Allah'ın gösterdiği bir biçimde değil de Allah'ın yasakladığı biçimde doyuma ulaştırma yoluna gidenler, hayvanlık aleminde bile görülmemiş bir ahlaksızlığı meşrulaştıranlar var ya, işte onlar sonunda Allah tarafından helak ediliyor. Ey insanlar, siz onların düştüğü yanlışa düşmeyin. Gelin içinizde erkekle erkeğin evlenmesine meşru kanunlar çıkararak Allah'a karşı, Allah'ın elçisine karşı kafa tutacak bir noktaya gelmeyin. İsyan içinde bir hayatın mahkumu olmayın diye bakın Rabbimiz burada bize yine bir tezkira sundu, bir zikra sundu. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَا اَنْنُدُرْ Firavun âli de uyarıcıları yalanladı. كَذَّبُوا بِآيَتِنَا كُلِّهَا Ayetlerimizin tümünü yalanladı Firavun ve erkanı. 9 tane ayet göndermişti Rabbimiz. Önceki derslerimizde söylemiştik. Tufan ayeti, çekirge ayeti, kurbağa ayeti, kan ayeti gibi, asa ayeti, yedi beyza ayeti ya da işte suhuflar, Musa Aleyhisselam'a verilen suhuflar ve Tevrat'ın ayetleri, tüm ayetleri yalanladı onlar. فَأَخَذْنَاهُمْ اَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَدِرٍ Biz de güçlü, kuvvetli, aziz bir tutuşla onları yakalayıverdi. Denizde yakalayıverdi Allah, Firavun oğullarını. Şimdi soruyor bakın, bu kadar helak yasalarını anlattıktan sonra Rabbimiz, Peygamber Efendimiz'in çevresindeki Mekke müşriklerine şu soruyu sormasını istiyor. Dün peygamberimiz sormuştu. Şu anda ben de sormak zorundayım. Allah diyor ki: "E kuffarukum hayrun min ulaikum." Söyleyin. Sizin kafirleriniz önceki kafirlerden daha mı hayırlı? Şu Nuh'un kafirlerinden, Ad'ın kafirlerinden, Semud'un kafirlerinden, Firavun toplumunun kafirlerinden, ey 20. asrın kafirleri, sizler daha mı üstünsünüz? Sizler daha mı hayırlısınız? Ne oluyor size? Yani Allah onları helak etti de sizin helak edilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Siz onlardan daha mı üstünsünüz? Bakın ifadeye devam ediyor. Em lekum beraetun fiz zubur. Yoksa kitaplarda, suhuflarda size Allah bir garanti mi gönderdi? Tamam ben onları helak ettim ama 20. asrın kafirlerine dokunmayacağım. Onları asla helak yasamı mahkum etmeyeceğim diye kitaplarının birisinde, suhuflarının birisinde Allah size bir garanti mi gönderdi? Ne oluyor? Bakın bir tek fark var. O da mesela şu anda Müslümanlar hayıflanıyorlar ya. Yahu şu Amerika'nın yaptığı, Ad'ın yaptığını 1000 kere geçti. Şu Hristiyanlık ve Yahudilik dünyanın Müslümanlara yaptığı zulümler, Semud'un yaptıklarını 1000 kere geçti. Peki onlar niye helak edilmiyor? Şu andaki Amerika, şu andaki küfür dünya niye Allah'ın bir helak yasasının mahkumu olmuyor diye hayıflanıyor Müslümanlar ya. Bakın bir tek şart var, o da dünkü o toplumlara elçiler gitti. Ölüm pahasına da olsa o elçiler o toplumları uyardı. Allah'ın ayetleriyle onları karşı karşıya getirdi. Ama bugünkü kafirlere biz gidemiyoruz. Bugünkü kafirlere uyarıcılar gitmiyor. Uyarılmayınca da Allah'ın koyduğu bir yasa gereği onlar helaka hak etmiyorlar. Uyarılar gitmedikçe, uyarıcılar gitmedikçe, yani onlar Allah'ın ayetleriyle yalın bir biçimde karşı karşıya getirilip de onlar bizi değil, bizim usullerimizi, bizim metotlarımızı değil, bizim anlayışımızı değil, Allah'ın ayetlerini açıkça reddettiklerini deklara etmedikçe onlar helakı hak etmiyorlar. Sadece bir tek fark bu. Değilse o kafirlerin, bu kafirlerin, o kafirlerden hiçbir farkı yok. Bunların onlara karşı hiçbir ruhaniyeti yok. Bir tek fark var. Onlar uyarıldılar ama biz bugünküleri uyaramadık. Allah diyor ki bakın, اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ Yoksa bugünün kafirleri şöyle mi diyorlar? Önceki toplumlar kabile kabile, küçük küçük kabilelerdi. İşte Ad kavmi, Hud kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi. Onlar gerçekten basit basit, güçsüz insanlardı. Şimdi biz güçlü kuvvetli NATO'muzu kurduk. Birleşmiş Milletlerimizi oluşturduk. Biz artık güçlüyüz, tanklarımız var, toplarımız var demeye mi çalışıyorlar bugünün kafirleri? Bakın ayetin sonunda Allah diyor ki seyuhzemul cem, ne derlerse desinler çok yakında onların toplulukları dağıtılacak ve yuvallûne dubur, enselerini dönüp Müslümanlar karşısında onlar kaçmaya mahkum olacaklar. Elhamdülillah. Bu Allah'ın bize en büyük müjdesi. Bu ayetler dün Mekke'de geliyordu. Ve üstelik bu ayetlerin geldiği dönemde bir avuç Müslüman vardı Mekke'de. İşkenceler altında bunalmış, inleyen, alaylara, hakaretlere maruz kalmış bir avuç Müslüman vardı Mekke'de. İnanın bu ayetlerin söylediği gerçeğe bırakın kafirlerin, Müslümanlar bile anlayamıyorlardı. Ya nasıl olacak? Gizli gizli işte filanın evinde peygamberle buluşuyoruz. Gizli gizli saklı saklı onun ağzından gelen vahiyleri öğreniyoruz. Etimiz ne, budumuz ne? Allah da diyor ki çok yakında şu Mekke müşrikleri Müslümanlar karşısında enselerini dönüp kaçacaklar, güçleri bitecek. Nasıl olacak bu diye o günkü Mekkeli bir avuç Müslüman bile bunu anlamakta zorlanıyordu ama aradan bir 5 sene geçmedi. Yeminlerin her türüyle söylüyorum ki bir 5 sene geçmedi. Bedir Savaşı'nda 70 kadar kafiri tepeledi Müslümanlar. Gerisi de arkasını dönüp Müslümanların önünde kaçtılar. Allah gösterdi. 20. asrın gariban Müslümanlarına da Allah'ın izniyle çok yakında inşallah bu vaadini Allah gösterecek. Bu dünyadaki azapları belis saatu mev'iduhum, kıyamet onların vaat olundukları saattir. Ve saatu edha ve emr, o kıyamet saati ise daha acı ve daha korkunçtur. İnnel mücrimine fi dalalin ve su'ur, muhakkak ki suçlular sapıklık ve çılgınlık içindeler. Yevme yushabune finnar, onlar o gün cehenneme sürülürlerken ala vucuhihim, yüzüstü, Allah Allah, o kafirler yarın kıyamet günü yüzüstü cehenneme sürüklenirlerken şöyle denecekmiş onlara: zûku messe sakar, şu cehennem azabının dokunan azabını bir tadın bakalım, şu ateşin, şu sakarın dokunan azabını bir tadın bakalım. İnna kulle şeyin halaknahu bi kadar, muhakkak ki biz her şeyi bir kader ile yarattık. Her şey için bir takdirde bulunduk. Her şeyin ölçüsünü, ölçütünü biz vaz ettik. Her şey bir kaderle. Kim doğuyor, kim ölüyor? Kim mümin, kim kafir? Kim kaybetti, kim kazandı? Kim cennete gidiyor, kim cehenneme gidiyor? Bütün bunlar ezelde Allah tarafından takdir edilmiş bir kaderdir. وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَ تُمْ كَلَّمْحِ الْبَصَرِ, ve bizim emrimiz sadece bir göz açıp yumacak kadar kısa bir süre içinde geliverir. Yani bu dünyanın sonunun gelip de kıyametin kopması için Allah'ın bir hazırlık yapmasına ihtiyacı yok ki. Önceden haber vermesine de ihtiyacı yok ki. Bir anda göz açıp yumacak kadar kısa bir süre içinde o kıyamet geliverir. Mesela şu anda düşünün. Dünyamızdan milyon kere daha büyük, milyar kere daha büyük yıldızlar varmış dünyamızdan. Mesela şu anda Allah o yıldızlardan birine dese ki haydi yeter artık şu insanların bana kafa tuttukları, in yeryüzüne, düş yeryüzüne, tosla şu dünyaya ve dünyanın işini bitir dese, dünyamızdan milyar kere daha büyük bir yıldız dünyamıza yürüse ve bir saniye sonra dünyamıza toslasa bitti. İşte her şey bitti. Bir saniye göz açıp yumacak kadar kısa bir süre içinde her şey bitti. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاءَكُمْ, sizin benzerlerinizi biz helak ettik. İşte bu surede onları anlattık. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ, ama ibret alan var mı? Hani ibret alan, hani ders çıkaran? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرٍ, İnsanın işlediği her bir ameli, her bir eylemi kitaplarda yazılıdır. Yani amel defterinde yazılıdır. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَب۪يرٍ مُسْتَطَرٍ, her büyük ve küçük her şey satır satır amel defterinde yazılmıştır. اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ, müttakiler cennette huzur ve sükun içindedirler. Fi mak'adi sıdkın, sadakat makamlarında, emde melikin muktedir, güçlü kuvvetli meliki muktedir olan Allah'ın sofrasında, Allah'ın ağırlamasında müminler cennettedirler. Ne güzel bir ağırlama. Sofra Allah'a aitse, sofrayı kuran Allah'sa, nimetleri hazırlayan Allah'sa, artık o nimetlerin, o sofranın güzelliğini bir düşünün. O cennetin güzelliğini bir düşünün. Öyleyse bu surede toplumların helak yasaları anlatıldı. şu anda yeryüzü insanlığı o toplumların her birerinin helak sebebi olan kötülükler peşindeler. Ey Müslümanlar, sizler Allah'ın kitabıyla birlikte olan kimseler olarak ibret alın, bu ayetleri tezkire yapın. Ayetleri aklınızın en üst köşesine yazın, iki kaşınızın arasına yerleştirin. Onların düştüğü yanlışlara düşmeyin. Böylece Müslümanca bir hayat yaşayın. Hem dünyanızı cennetleştirin, hem de ahiretinizi Allah'ın istediği bir cennet mükafatıyla buluşturun. Bu sure de bitti. Gelecek hafta sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.